Deyti yaş maçta şifre. Deyti yaş. Deyti yaşit. Orada. Deyti yaş maçta. Deyti yaş. Франция. Hallott, Kanyu, mennyivel tartozom? Még kezdet. Hát, hogy odaadjam a pénzt azért. Nem. 400-zal biztosan. Számolok. Adtál a 700-at? Összemaradt. Szerintem nem tartozok. Nem tartozok. Mert a szörnyűt vettem, egyszerűen kenyeret olyan is. De adtál 700-at. Kivetöltem a kenyére, a lissévjákot. 700-at meg 350-at, az 750 volt már. A kenyér meg a kif, elég sokat költöttünk rá. A 700-at biztos a kutyafaja. Igen, meg a 350 a kif, az nem annyira kutya. Nem tudom. Tartozom a sokalja a kettő tögeket. Mit? Oda betolnak, mert nem tolnak oda be a tyúkjait. Hova? A fája van neki. Mert? Mert azon gondolkozunk, hogy berakjunk teljesen nyílást, akkor meg kell nézni, hogy ott legyen sönyeduk hagyva nekik. Be kell rakni a deszkába mindent ottam. Deszkába be kell deszkázni. Azt mondom, hogy tudod kizálva a tyúkolajt? Én nem tudom, hogy tudod ki. Fogalmam nincs. Igen, nem tudom. Mi az? Háj, még nem ettem meg? Hány darabot ettél meg vele? Nem tetszik neked abszolút ez a... Fog tudta meg mindezt a rossz, de elég is sokat fizettél. Én nem, ez 110 dinárba került, és mennyivel nagyobb. Nem vesz meg az összeset. Hát egyéb meg egyszerre egyet. Vagy volna meg itt még egyet. Micsoda jel? A fióknak a részt meg kell javítani. Nem nagy valami. Nyers csokoládé, nem ez nyers olyan töltelék. Ki van nyers töltelékre rá van húzva csokoládé, annyi az egész. Semmi nincs rajta sütve. Nekem nem tetszik, szóval... Nem. Nem kell többet venni. Sima por van, ami kezd darab csak. Csak rá van húzva. Csak is annyi. Gyönge. Csavartad el, meg akartam nézni a, az ideának a dolgait. Jó, most nézni, akkor nézed. Felcsavartad. Csavarjam most fel? Ennyire akarod nézni, akkor fel lehet csavarni. Csavarjam fel? Jó, akkor fel lesz csavarva. Tényleg feszíti az egész számomra. Most találtam ki. Képen is. Te táfonat számodat adtam, én majd teplálok neked a fáj. Ára! Igen, egyre a számodat adtam. Mikor hozzá? Hol? 10 óráig. Csak én mit bírok állapán csinálni, amikor hol a 10 óráig hozzá? Igen, hozzá. Hát, hogyha te nem veszed fel, hogy hozzák, akkor mi a fasz kérek el? Ha te fölveszed. Hát fölveszem én, de hát hogy szólnak neked, hogy hozzák a fát? Sehát, én addig a kellett össze ezt kapolva. És akkor rögtön fogod azt, akkor rakod is be neki? Nem. Biztos. Még rég el akarok szállni, megnézni, hogy van-e megint valami. Kialudt ez a villany, nem jó? Na fasza. Nem így. Nem bírom látni a virágokat, amit behordok. Fasza jó. Biztos gránc alatt van még. Az égetni? Nem, az már. Sose tudom, hogy el van csalva, hogy nincs. Sem akar anna korros garanciát az égőkre. Olyan logikát folytat, mint a, hogy is hívják. A szóval. Ez nem ugyanaz, ez már 4000-es. Volt 1500-as. Ezt elcsavarhatom, ami ott van benne? Elcsavarhatom. Na mindjárt zárjunk akkor.

Nem, még nincs 13-a. Lesz 13-a, lesz vasárnap, ne? Csak 7-e van. Hogy nincs az, amit én szeretik? Van már. Már nem is lesz, azt mondta Csajszikán. Becsuktad a banánkét? Be lettek, csukdosva volt. Ha itt csak azt mondod, hogy banánkét nem? Á, ez csak. Nem is csukdva, se csukdva. Ezért jogott. El lett csavarva. Akartam enni megint ezt a csipset, azt nem volt a csipsetben. Itt a kis ideában, de hát így harmadikáig még akciós. Akkor még tessem. Félne, hogy legyen. internet, és szerintem nem köszöntják. Nem olyan szép patika. Nevű van 42-es is. Nem tudom, hogy a színi. Nem tudom, hogy megint a színeit. Bolya. Jelenleg szíva, szülke. Szíva, szülke. Mondtál-e? Ez a mintája, ahol az öleleve. De szerinted ez a patika szép. Melybe kerül? 2000 milliárd. Megjelent. Meg akarod venni? Itt azon gondolkozom, mert ez amivel mostanában jártam, ez már tropára ment. De már nem ment róla a 2 év garancia. Nem ment róla a 2 év garancia? Erő! Már lement. 2000 dinárba, csak nem tudom mennyi a házhoz találítás. De 30-20-as van még 42-es, akkor 42-est megveszem. 400-nál Rita. Itt fizeted a házosszállítás is. 42-es, bolya. Zelena. Szíva. Az a szürke. A zelena nem tetszik. A szürke ez az. Nem? Itt írja a házosszállítás. 0-0, az nem a házosszállítás. Nem, 400-nál a házosszállítás. De miért itt 0-0 koffertára? Nem rendeltem, még meg az. Nem nézem, van-e még valamilyen, de ez még van 42-es. A másik, ami nagyon tetszett, abból csak 36-os van. Mit jelent ez az 5 csillag? Annyira jónak érzik. Én minden 1 csillagos, amire ismerve jutok. Nem mindegyik, nem most rajta. Van itt egy 1200, azon azt szerettem volna, de akkor már csak mi a csoda van, 36-os. 2500 lesz, hogy nem azért felmondta a házasszállítás. Ma. Az előbb mi volt 42-es, baszol az anyádat meg. Mi a faszomat csinálod? Na majd aztán megnézem. Az előbb ebbi még volt 42-es elménytelul, aztán nincsen csak 44-es van. Bazd meg. Elvitték az úrom előtt. Bazd meg, hogy nem vettél, mennyi már folyik! Meg rendőd meg nekem azt a 42-es patikát! Már így találkozz össze-vissza. Mit gondolsz te magadra? Ne szorakoztass te engem, te nem normális. Mit gondol, papi? Szia, macska! Menj el van már, mit nyílj! Mi van? Mi van szobad? Mi zártad be? Van fehérben 42-es. Nézzel meg, melyiket akarod. Ezt hiszed utoljára. Igen, de én a feketét akarom. De feketében nincsen. Mert... Itt 42-es, van 44-es, 45-ös, meg 36-os. Hát akkor keresél valami fekete szint, hát ebben hogy megyek árulni? Akkor 44-esen lesz jó. 44-es, lotjuk a lábom, a 42-es is nagy. De azt hiszem, hogy ez 8900, csak a félet engedték, mert nem szik a fehéret azért. Ja. Fehér van csak akcióban, nem látod? Jó van. Nem kell fehérben? 1700. Volt másik fajta, az hol van? Előtte, valahol. Az 1600 valamennyi volt. Ez volt. Nem emlékszesz rá, ez volt 2000, amit nézték. Van 1500. Nem ez az 1609. Nem ez a green, 1500. Ez a greenbe volt, de ez nem zöldbe van, hanem más színbe is van. És mondtam, mi az az öt csillag rajta. 36-os van csak. Akkor valamelyikben van több is. Nézd meg. A 2000-esbe volt. Nem a 2000-es. 2000-es, én rossz a memóriád. Igen. A utoljára 2000-es nézted és abba volt, ebb volt csak. Nem mutasd. Ennyire rossz a memóriád neked? Itt van, ez a szíva volt. És itt van egyetlen egy 42-es a szürkébe, ami van. Hát ez is 6000-re állíték volna, úgy néz ki. Hát akkor... Elvitték. Bassza meg a normál. De van tiszta fehérbű 42-es 1700, nem kell a tiszta fehér inkább? Abul van, ami. És miért beszéljem fel? Nem a bész ugye fehérbe bészállni, jobban néz ki a lábadat, jobban megnézik. Itt volt az 1700-as. Semmi sötét színűben nincsen 42-es. Nézd már meg. Melyikben van 42-es, ami akció. Nézd meg te már. Miért nem nézette meg? Hát a tévében akarom nézni a filmet. Nem érdekel. Én nem fogom neked nézegetni ezt. Itt is. Én nem fogom nézegetni ezt a sok hülyeséget. Nincsen már. Elvitték. Abba az egybű volt. Csak fehérben van 1500 nári. 1700 fehér színben van csak. 42-es. Rendelje meg. Várjál, már megvédem akár még egy kérdéket. Ezt a chipset innen hallom. Elvitték előtted. Órad előtt elvitték. Ezt. A marad. Nem akarom, veszed a mandait is. Egyet értem. Megettem az összes mondani. Egyet értem. Látom, hogy te ilyen vaszkokat. Na, inkább karriáron. Én? Látom, hogy értél. Nem kérem, ezt átlegettem. Nem vagyok meg ezekből. Én nekem adj egy karriát, a többet élet. Ez a... Nagyon rájó volt nekem. Hűtelek vagyok. Hogy meg fog majd? Igen, egyet. Többet élet. Thank you. Na most akkor hogy fogom én megnézni, hogy mit tanulni nekem? Fúf neki. 5999. Hogy a passzomban edett, akkor mi a felába? Az Elena szín, zöld szín, az csak 2000 hinnel. Behívjuk. És az Elenában nincs is 42-es. Van fehér, amit akarsz. Nincs is. Nincs is. Más fajtában volt fehér. Követek. Milyen fehére? Na az van. Van négy egyszerű peták. Na, a 4000 dináros megnézni a helyen. Na, látom. És akkor oda. Bolya. Tömeg. Ventile. Ó, Vera. Vera. Ó, hát ebből van mindenfajta. Szóval na. Fölvene van, és 36-os van több. Nincs csak egy. Csak megyek azt. Mint egy orája, nyolc a szájtógépe. Ja, most kezdtem el. Nem szórakoztasd.